Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You and me, and I didn't mean to hurt you, but I. De dames van Rose Royce waren dat. Een Wishing on a Star. En daarvoor Chris Rea. Hij zong over zijn Josephine. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Op de dag van de dyslexie op 6 oktober jongstleden werd het officiële startschot gegeven voor de actie Kijk voorbij mijn letters. Voor meer bewustzijn en begrip rondom dyslexie. Herman de Bruin praat met de directeur regionaal instituut voor dyslexie Remco Rij. Meneer Rij, welkom. Dankjewel. Kijk voorbij mijn letters, dat heeft met taal te maken en met dyslexie. Wat bedoelt u daar precies mee met die mooie kreet die u verzonnen hebt? Ja, nou, het is niet een kreet die RID alleen verzonnen heeft. We zijn benaderd door Jeroen Zwak. En Jeroen is een kunstenaar en is daarnaast ook ontwerper. En hij heeft ook dyslexie. En hij merkte dat in al zijn schriftelijke correspondentie, waar hij dan toch door zijn dyslexie af en toe nog foutjes maakt in de spelling, dat mensen toch daar al snel een oordeel over hadden. Slordig. Misschien dom? Ja, zeker. Dat is iets wat heel herkenbaar is. Hè. Wij zien veel kinderen met ernstige vorm van dyslexie. En die worden toch ook vaak in de klas uitgemaakt door klasgenootjes en zelfs ook door leerkrachten voor dom. Ja. Omdat ze dyslexie hebben en dus moeite hebben met lezen en spellen. Ja. In elk beroep is het tegenwoordig echt een noodzaak dat je goed kan lezen en ook goed kan schrijven. Vrijwel in elk beroep komen er schriftelijke vaardigheden aan de pas. Ja. En dit is gewoon nog altijd de snelste manier om taal tot ons te nemen. Bij kinderen met dyslexie, maar ook met volwassenen met dyslexie, blijft toch altijd het probleem bestaan dat ze foutjes blijven maken in de spelling. En dat zegt eigenlijk helemaal niks over de boodschap die ze uit willen brengen. En dat is precies wat Jeroen bij ons heeft ingebracht als idee. Kun je RID met jullie expertise helpen bij het ontwikkelen van een beeldmerk, zodat mensen met dyslexie dat kijk voorbij mijn letters kunnen gebruiken om kenbaar te maken aan de lezer van als je een foutje tegenkomt, struikel daar niet over, heb niet meteen een oordeel, maar kijk vooral naar de boodschap. Ja, dat beeldmerk heeft Jeroen ontworpen dus. En klopt. Dat betekent dat mensen dus daar even over na moeten denken voor ze een oordeel vellen. Ja, dat is maar hoe krijg je die mensen zover dat ze dat gaan doen via dat beeldmerk? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, dat beeldmerk, dat ziet er mooi uit. Maar mensen met dyslexie, die zijn nog steeds met fouten bezig. Het gaat echt vooral om het begrip dat dyslexie niet overgaat. Dat het iets is waar mensen ondanks dyslexie tot enorme prestaties en zelfs tot bijzondere talenten kunnen komen. Je dus moet kijken naar de inhoud van het bericht en niet naar die enkele spelfout die je tegenkomt. En dat kan handig zijn. Dat kan handig zijn bij schriftelijke correspondentie, bij social media, bij sollicitatiebrieven, bij het opstellen van cv's, waar je toch heel belangrijk is dat het eerste oordeel van iemand die die tekst leest bepalend is voor een beslissing. Ja, zou het handig zijn voor een dyslecticus om bovenaan de brief dan te zetten: ik ben dyslectisch, dus let niet op mijn spelfouten? Ja, maar dat is eigenlijk wat het beeldmerk beoogt. Hè? Dat deze boodschap eigenlijk meekomt, maar op een manier dat je daar niet heel expliciet in elke mail. Ik kan me voorstellen dat mensen dat niet graag zo open en bloot vertellen. En dat beeldmerk, we hopen dat dat breed wordt gedragen, zodat langzaam maar zeker het een ingeburgerd fenomeen wordt. Dat op het moment dat je dat beeldmerk ziet in de tekst, dat je dan toch extra nadenkt over van niet letten op die spelfout. Ja. Daarnaast hebben wij heel veel activiteiten ook richting het onderwijs om al op jonge leeftijd bij kinderen te helpen met de ontwikkeling van hun leesvaardigheid. En dat doen we door onder andere leerkrachten te ondersteunen bij de extra hulp die ze kinderen bieden die problemen hebben met leren lezen. Maar aan de andere kant hebben we ook een specialistische behandeling ontwikkeld voor kinderen met een ernstige vorm van dyslexie. Als mensen daar meer over willen weten en meer begrip willen hebben voor deze zaken, hebben jullie iets op een website staan of kunnen jullie mensen daarvoor benaderen? Zeker. We hebben een van de producten die we hebben ontwikkeld samen met Jeroen is de website kijkvoorbijmijnletters.nl. En daar vind je onder andere het logo in verschillende formaten en ook een uitleg over hoe je dat kan toevoegen aan bijvoorbeeld je LinkedIn profiel. Kijk voorbij mijn letters, de actie van het Regionaal Instituut voor Dyslexie. Remco Rij, hij sprak erover met ons. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de acties die u allemaal voert. Petit coco, sous les méridiens. Petit poulot, qui scintille au loin. Y'a nos ondes, qui voyagent pour rien. Du bout du monde. Par le même chemin, dans mes doigts, ton bonhomme de neige se sent-là d'évincer les pièges sur son lac au sapin gelé, balayé par d'étranges vents. On aime, nous on s'aime. Même s'il faut se taire, qu'est-ce que ça peut faire? C'est si peu au regard des étoiles. Oh, oh, aimez-le pour sa solitude. Aimez-le pour sa lassitude. Petit coco sous les méridiens. Petit poulot qui scintille. Mon amour, nous on s'aime, nous on aime. Tout va bien. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm getting on in years. My phone's on vibrate for you. God knows what all these new drugs do. I guess to have no more fears. Still I always end up in tears. My phone's on vibrate for you, but still I never ever feel from you. Pinocchio's now a boy wants to turn back into a toy. So call me, call me in the morning, call me in the night. So call. My phone's on vibrate. oren worden weer verwend in de late avond. Rufus Wainwright en Vibrate. En daarvoor Véronique Sanson. En tout va bien. Alles gaat goed. Zometeen de herfstaquarellen van Tineke Noordzij. Maar eerst zijn hier nog de Pretenders. Kunnen we iets meer van gebruiken van die opstelling I'll Stand By You van de Pretenders, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Tot en met 15 november aanstaande exposeert Tineke Noordzij met herfstaquarellen in het bezoekerscentrum De Oude Koestal in het Staalduinse Bos. Tera Cox praat met haar. Welkom Tineke. Je bent beeldend kunstenaar en nu is het herfst en er zijn herfstaquarellen. Nou, mooier kan het niet. Wat inspireert jij nou in het algemeen trouwens als je aquarellen maakt? Is dat altijd de natuur? Nee, het is niet altijd de natuur. Dat is natuurlijk dans, muziek. Maar sinds de coronatijd, toen we helemaal niks mochten, ben ik, omdat toen geen dansevenementen waren, muziekevenementen, was ik veel in de natuur. Veel meer dan normaal. En toen ben ik me eigenlijk gaan specialiseren in de natuur. Ja, en dan liefst zeker een beetje een dynamisch seizoen, want je houdt van beweging, heb ik begrepen. Ja, ik hou van beweging en van kleur natuurlijk. En ik schilderde altijd al veel op het strand waar ik woon. Ik maak ook heel veel strand en zee en strand en dat soort dingen. Hoe verloopt nou zo'n traject, hè, van inspiratie naar een daadwerkelijk product? Nou ja, dat was dan in die coronatijd. Dan loop je dus, ik heb heel veel gewandeld en dan loop je in de natuur. En als het dan herfst is, dacht ik van, nou, dat is mooi, al die herfstbladeren, daar wil ik wat mee. Dus dan verzamelde ik dat en dan nam ik mee naar huis. Zo hetzelfde met schelpen op het strand. Kijk, voor niet zeggende schelpen, die pak je dan toch op, want je gaat je er meer in verdiepen, omdat je daar de tijd voor hebt. Dan neem je mee naar huis en dan denk je, oh, nou, wat gaan we eens hiermee doen? En ik ben heel erg snel en dan denk van, oh, ik ga het gewoon op papier zetten of op mijn iPad zetten. En nou hebben we het over aquarellen gehad. Is dat jouw, naast dat je ook op de iPad schildert, ja, is dat jouw kunstvorm of heb je nog andere vormen van schilderijen maken? Ja, aquarel en iPad is wel mijn ding, maar ik doe de laatste tijd, dat is ook in de coronatijd begonnen, heel veel met schilderen met papier. Dus een soort collageachtig, maar ik gebruik alleen de kleuren. Dus ik schilder gewoon met papier dat al gekleurd is. Dus en, uit tijdschriften halen, ja, kleuren. Nou, heb je die tentoonstelling, als we daar naartoe gaan, waar is die trouwens, die tentoonstelling, op dit moment? Want je hebt meerdere tentoonstellingen lopen. Van die herfstbladeren is in de Oude Koestal, in het Staalduinse Bos. En wat kan je nou op die tentoonstelling verwachten? Daar is dus in die Oude Koestal, heb ik één hele wand gekregen en waar ik al mijn aquarellen van herfstbladeren exposeer. En ze zijn te koop? Ja, in principe wel, maar het staat er niet bij, want het is meer, ik mocht het daar alleen maar exposeren omdat het met natuur te maken heeft daar. Dus, en toen dacht ik van, oh, ik heb die herfstbladeren en ik heb er zoveel. Ik ga het gewoon daar proberen of het daar mag. En eigenlijk is dat geen expositieruimte, maar ze vonden het zo prachtig. En het was ook educatief, want het is meer ook educatief daar. Dat ik daar mocht exposeren. En als je daar nou komt en je denkt, goh, ik heb toevallig ook wat gezien. Het is echt prachtig, zeker met aquarelvorm. En je denkt, nou, dat zou ik wel eens willen kopen. Hoe pak je dat dan aan? Dan hangen allemaal van mijn visitekaartje hangt er. Dan kan je ook gewoon contact opnemen met de mensen die daar staan. En dan geven zij wel mijn e-mailadres of wat dan ook. cfnoordzee@gmail.com. Hoe lang doe je nou over zo'n schilderij bijvoorbeeld? Zo'n aquarel van herfstbladeren op A3 formaten doe ik. Nou, 2 dagen over en dan een paar uur. Hoe lang kunnen we die tentoonstelling nog bezoeken in het Staalduinse Bos? Tot half november. Tot half november. Andere exposities die nu ook nog lopen, waar zijn die? Op dit moment heb ik nog een expositie in de vitrinekast van de Bibliotheekhoek van Holland. En dat zijn allemaal schilderijen over het strand en over schelpen. Dus alles wat met het Hoekse strand te maken heeft. En over de polder van Hoek van Holland. Dus alles over de natuur in de Hoek van Holland. En ik heb onlangs een expositie afgerond in het Kushuis in de Hoek van Holland. En dat ging over, waar was het thema eten anders. En dan had ik een heel groot schilderij hangen. Een collage van bloemen van 3 bij 3 meter. En dat ging dus over eten anders. En mijn verhaal daarbij was dat ik verwacht dat de mensen in de toekomst meer bloemen gaan eten. Nou, kan niet wachten. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Tineke, voor je uitnodigende verhaal voor die herfstexpositie en de andere exposities in het. En die herfstexpositie is in het Staalduinse Bos. Dankjewel, Tineke Noordzee. Ouderwets, al die slappe oude grappen, al dat oeverloos gezwets. Parfumeren, nek uitscheren en maar koffie zetten. saneren en drijft nu een nette wasserette. Waarom maakt een mens zich eigenlijk zorgen? Achter de wolken schijnt de zon. Elk gezonken schip kan worden geborgen. Elke woestijn heeft een waterbron. De zorgen zijn voor morgen. De winkel wilde niet meer lopen, hoezeer zij haar best ook deed. Twee halen, één betalen, adverteren bij de vleet. Massakorting, kassakorting, gratis limonade. Toen is de zaak nog afgebrand, maar de verzekering dekt alle schade. Waarom maakt een mens zich eigenlijk zorgen? Achter de wolken schijnt de zon. Elk gezonken schip kan worden geborgen. Elke woestijn heeft zijn waterbron. De zorgen zijn voor morgen. Te veel grote kerstpakketten, te veel smeergeld uitbetaald. Camoufleren, snel fuseren, nog twee slimme zetten. Het personeel kwam aardig weg, dankzij onze sociale wetten. Waarom maakt een mens zich eigenlijk zorgen? Achter de wolken schijnt de zon. Elk gezonken schip kan worden geborgen. Elke woestijn heeft zijn waterbron. De zorgen zijn voor morgen. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Een slaapliedje volgens Stevie Nicks. Je hoorde Sleeping Angel en daarvoor Het Goede Doel. En achter de wolken schijnt de zon. Straks de migratieverhalen van overzee in Maritiem Museum Rotterdam. Na Don McLean en It's Just the Sun. It's just the sun that's shining in your eyes. It's just the moon that is the sun's disguise. Just the sky with clouds are blowing by. The sun and the moon and the sky and you and I. It's just the rain that's rolling down my cheek. It's just the wind that makes me hear you speak. It's just the song that anyone can sing. The rain and the wind and the song and the love you bring. Break your heart. It's just the past that's tearing us apart. It's just the time we have so little of. The world and the past and the time that we fell in love. It's just the sun that's shining in your eyes. It's just the moon that is the sun's disguise. It's just the sky. Clouds are blowing by, the sun and the moon and the sky, and you and I. Don McLean was dat. Ons volgende onderwerp. Het Maritiem Museum Rotterdam opende op 13 oktober de nieuwe expositie Verankerd. Herman de Bruin praat erover met de projectleider tentoonstellingen van het Maritiem Museum, Siuli Ko. Welkom, Siuli. Hallo. Migratieverhalen, daar hebben we er heel veel van, want in de vorige eeuw, maar dan kijk ik heel ver terug, halverwege, zijn er heel veel mensen vanuit Nederland geëmigreerd. Hebben we het daarover onder andere? Nee, we hebben het eigenlijk... Het is niet per se dat we die verhalen, die vertellen we niet in deze expositie. Want het gaat vooral eigenlijk over de migratie de andere kant op, dus richting Nederland. En dan kijken we dus vooral naar hoe onze samenleving zo'n smeltkroes is geworden met zoveel verschillende nationaliteiten. Maar eigenlijk zeggen wij, en daar hoort inderdaad ook bijvoorbeeld de migratie zoals jij het zegt, de andere richting om het maar zo te zeggen uit, hoort daar ook bij, omdat wij zeggen van nou kijk, migratie is van alle tijden inderdaad. En de mens is eigenlijk misschien wel biologisch gezien een migrerend wezen. Mm-hmm. De mens is een landverhuizer en gaat altijd op zoek naar een plek waar het beter is. Ja, en dat laten jullie zien. Maar je legt het accent op mensen die hier naartoe kwamen. Ja, dus ja. We hebben een aantal jonge mensen gevonden die van een migratieachtergrond hier in Rotterdam en omstreken. Ons toestemming hebben gegeven, om het maar zo te zeggen, om samen met hen... het verhaal, het migratieverhaal in hun familie te onderzoeken, te vertellen en echt een zoektocht te gaan doen naar hun roots. En dan heb ik het over zowel eerste, tweede als derde generatie migranten. Oh, dan kijken we heel ver terug. derde generatie zijn opa's en oma's. Hè? Ja, precies. Ja. Dus dan hebben we het toch over de vorige eeuw zo. En jullie doen een co-creatie. Dat bedoelen jullie mee dat je dus met mensen uit de praktijk die tentoonstelling maakt. Zeker, ja. Dus wat we zeggen, en dat vinden we in het museum belangrijk om ook te kijken van, traditioneel gezien vertelde een museum de verhalen over de collectie en had een museum de kennis in pacht en zo werd dat in ieder geval gezien. En wij zeggen, we vinden het ook heel erg belangrijk juist om verhalen van buiten te horen die niet minder belangrijk of interessant zijn om te vertellen. En dus dat hebben we echt gedaan en we hebben echt ruimte gegeven aan deze jonge mensen om hun verhalen en hun creaties op hun manier te vertellen en te presenteren. Ja, en wordt dat dan interessant voor de bezoeker? Jazeker. Het is een prachtige tentoonstelling geworden en wij verleiden de bezoeker eigenlijk vanaf het begin om te reflecteren op zichzelf en te begrijpen dat er allerlei vragen waar die mensen mee zitten of hun familieleden toen ze migreerden, dat hele universele vragen zijn en hele universele gevoelens. Dat we uiteindelijk proberen we natuurlijk mensen te laten begrijpen dat migratie van alle tijden is, dat het universeel is, dat het heel normaal is. En ik denk, die verhalen die worden verteld, die zijn door hun herkenbaarheid ook heel mooi om te zien en te beluisteren en te bekijken voor iedereen. Ja, dat kan allemaal, in de tentoonstelling. Het thema is verankerd met een vraagteken en een uitroepteken. Wat bedoel je daar precies mee? Er zijn allemaal vragen over van waar hoor ik? Hoor ik hier thuis? Hoor ik hier niet thuis? Hoe zit dat? Weet je, mag ik hier wortelen? Dat is wel waar veel mensen met een migratieachtergrond mee worstelen, ook al zijn ze hier geboren. Tot wanneer loopt die? Hij staat er ongeveer 18 maanden. 18 maanden, dat is nog een hele tijd om deze tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam te bekijken. En noem die website nog een keer. www.maritiemmuseum.nl. En dan kunnen mensen zelf even kijken hoe ze dat museum gaan bezoeken en wanneer ze er zijn. Ik dank je wel voor het gesprek, Julie Kool, over de nieuwe expositie die migrantenverhalen van overzee naar Nederland brengt. Dank je wel. let somebody go. It hurts like so. Dit is De Late Avond. ...2011 was het jaar voor Elbow met The River. En daarvoor van niet zo lang geleden Coldplay en Let Somebody Go. En dat was De Late Avond van donderdag 19 oktober. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Simply Red heeft het laatste woord. Fijne nacht. I was listening to this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home before I tumble down to the floor. You're so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what am I doing here? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown now? something's glistening in my imagination. Motivated, something close to breaking the law. Wait a moment before you take me down to the station. I've never known no one who'd make me suicidal before. She was so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what was I doing there? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown? Was I doing there? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering.